Wingi katika wanafunzi wanaonekana wanawasikiliza ahadul bid'a. Mtu kitizama simu yake unamwona kuna nyundo, kuna Osman Maalim, kuna kipozeo sijui. Mtu yuko tayari kukaa kumsikiliza nyundo mpaka akawa anacheka mpaka analia kwa kule kucheka kwake tu. Sasa wewe ni mtu wa sunna, mtu wa sunna atakikane kuwasikiliza watu wa bid'a. Na nyundo si mtu wa sunna, Osman Maalim si mtu wa sunna, watu wa bid'a na wengineo katika mashekhe walioenea, mashekhe wa kisalafu wamejazana, audio zao zipo masha Allah, tafuta utazipata. Kadhalika umeona ushastafidi sana, mashekhe maulama wa sunna wapo duniani, sikiliza mawaidha yao, sikiliza maneno yao. Una uwezo wa vitabu nunua kupata mwongozo. Yote hayo ni katika mlango wa kujitahidi katika kuifahamu da'wa na kuifahamu dini yako katika misingi iliyokuwa sahihi. Tumeelewana? Kusikiliza watu wa bid'a hukumu yake nini? Kusikiliza watu wa bid'a hukumu yake nini? Haifai. Kusikiliza watu wa bid'a hukumu yake haifai. Kwa hiyo usitegee sikio, hata redio usifungue, redio imani wala redio adhana wala redio nuri. Wewe sikiliza mawaidha kwenye simu yako, umechoka, zima. Sio kaka tena anaanza kusikiliza redio imani, watu wa bid'a wale, redio nuri, watu wa bid'a wale, redio adhana, redio gani nyingine eh? Redio tabiina, redio sahaba, zote za bid'a. Kwa usisikilize watu wa bid'a. Hata Qur'ani ya mtu wa bid'a atakani kusikiliza. Seudhi mawaidha ambayo mtu anachanganya ndani yake haki na batili.